Хоёрдугаар Петр, гуравдугаар бүлэг. Хайртуд минь, идүгээ би хоёрдах захидлаа та нарт бичиж байна. Тэдгэрийн дотор би сануулгаар та нарын чин сэтгэлийн бодол санааг сэргээж байгаа нь. Ариун иш үзүүлэгч дээр урдаас хилүүлсэн үгс болоод, танай элч нараар уламжлагдсан эзэн ба аврагчийн тушаалыг та нарт сануулхын тулд юм. Юуны өмнө үүнийг мэдэхтүү. Юу гэвэл тэрхүү эцсийн өдрүүдэд элэглэн доглогчд өөрсдийн хүсэл тачаалаа даган элэглэн доглосоор ирэх болно. Мөн тэд түүний ирэх амлалт нь хаана байна вэ? Эцэг өвгдийг унтсан цагаас хойш бүх юмс бүтээлийн эхнээс байсан шигэ хэвээрээ байшгүй дээ хэмээн. Бурхны үгээр тэнгэр нь үн эрт оршин тогтносон бөгөөд газар нь уснаас болон усаар хэлбэржсэн болохыг тэд санаатайгаар үл ойшоодог. Тэр үед ертөнц усан галапт автан усаар устгагдсан аж. Харин өнөөгийн тэнгэр болоод газар нь түүний үгээр байгаа бөгөөд галд зориулагдан бурханлаг бус хүмүүсийн шүүлт ба суйрлын өдрийн төлөө хадгалагдаж байна. Харин хайртууд минь, эзний хувьд нэг өдөр нь 1000 жил мэт, 1000 жил нь нэг өдөр мэт байдаг нь та нараас бүү нууцлагдаг. Эзэн удаашрлыг тооцдог зарим хүмүүсийн боддог шиг өөрийнхөө амлалтад хойрог биш билээ. Харин ч тэр хэнийг ч мөхүүлхийг хүсэлгүй, бүгдийг гэмшил дэрэсээ хэмээн хүсэн та нарт төвчээртэй ханддаг. Гэвч эзний өдөр нь хулгайч мэт ирэх болно. Тэгэхэд тэнгэр нүргэлээд өнгөрнө. Аливаа бодисууд нь гал тусгагдах бөгөөд газар болоод түүн дээрх ажлууд нь шатаагдана. Хэрэв энэ бүхэн тийм устгагдах аваас ариун байдал ба бурханлаг байдал дотор та нар ямар төрлийн хүмүүс байх ёстой вэ? Бурхны өдрийн эрхийг хүлээж төрөглүүл. Тэр өдөр тэнгэр шатан устдаж халуун элчинд нь бодисууд хайлах болно. Харин түүний амлалтын дагуу бид зөвхт байдал оршдог шин тэнгэр, шин газрыг хүлээн байна. Тиймээс хайртууд минь, та нар эдгээрийг хүлээж буй учраас амар амгалан дотор болон толбгүй бөгөөд гим зэмгүйгээр түүнд олдохыг хичээгдөөн. Бидний хайртах Паул өөрт нөгөгдсөн мэрэгэн ухааны дагуу та нарт бичсэнчлэн бидний эзний төвчээрийг аврал хэмээн тооц. Тэрчлэн түүний бүх захидлд эдгээрийн талаар бичсэн юм. Захидлуудад нь ойлгоход хэцүү зарим зүйлс байдаг бөгөөд харанхуй монхог, туйлбэргүй хүмүүс өөрсдийгөө суйрвүлэн судрын бусад зүйлсийг ч гуйвуулдаг шигэ тэдгээрийг мушкин гуйвуулдаг. Иймээс хайртууд минь, та нар үүнийг урдаас мэдэж өөрсдийгөө сэргийл. Эс тэгвэл та нар ёс зарчимгүй хүмүүсийн төөргөдлөд автаж тогтвортой байдлаа алдчихвээ. Харин бидний эзэн бөгөөд аврагч Есүс Христийн нэгүүлсэл болон мэдлэг дотор өсөгтөн. Идүгэ болон мөнхийн өдөрт алиалинд нь түүнд алдар байх болдог. Аминь.